آتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي. صدق الله العظيم. Geçen akşam kalmış olduğumuz yer Hazreti İsa ile ilgili peygamberimizin dönemindeki müşrikler bir mukayese yapmışlardı hatırlarsanız. O mukayeseyi anlatan ayetten sonraki yine Hazreti İsa ile ilgili Allahu Teala'nın kimdir Hazreti İsa konusunu ele alıyor. Kısaca değiniyor ona. İn huve illa abdun. Hazreti İsa bir kuldur. Nasıl ki biz abduhu ve resulü diyoruz ya peygamberimiz için. Yani o Allah olmaması için, onu Allah yapmamamız için Hazreti Peygamber'i. Allahu Teala eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Önce kul, sonra peygamberdir diyor. Önce benim kulumdur, sonra peygamber. Onun için onu tanrı edinmeyin yani. Dercesine Allahu Teala. İşte Hazreti İsa için de öyle söylüyor. Diyor ki, in huve illa abdun. O sadece bir kuldur ya. Niye bunu tanrılaştırıyorsun diyor Hristiyanlara. O sadece bir kuldur. Nasıl bir kuldur ama? Soruyoruz. Ya Rabbi, O da benim gibi bir kul mudur yani? Diyor, öyle değil diyor. Farklısınız diyor. O bir kuldur ama en amne aleyhi, ben ona nimet verdim. Ben onu nimetlendirdim diyor Allah-u Teala. Soruyoruz Yüce Allah'a, bu nimetlenip bana nimet vermiyor musun ya? Ha, bize de nimet veriyor da. O nimet dediği olay peygamberlik olayıdır. Yani ben onu peygamberlikle görevlendirdim. O da kuldur, o da senin gibi bir kuldur. Onun da benim yaratığımdır. Ama farkınız, ona bir peygamberlik rütbesi verdim ben. Ona bir görev verdim diyor Allah-u Teala. Ve ceallâhu, ve ikinci özelliği, ve ceallâhu meselelli beni İsrail. İsrail oğullarına bir örnek kıldım onu ben. Bir misal kıldım onu ben. Bu ne misaldir diye şimdi sorsak burada bunun izahı yok. Bunun izahı Meryem suresinde var. Ali İmran suresinde var. Oralarda bunu anlatıyor Allah-u Teala. Ali İmran suresinde çok anlatıyor bu konuyu. Meryem suresinde de bayağı anlatıyor bunu. Şimdi bu mesel kelimesi nedir? Mesel bir misal, bir örnek, bir kanun, bir numune kıldım bunu diyor. Şimdi öteki ayet-i kerimelere gittiğimiz zaman da şunu görüyoruz. Bunu biliyorsunuz zaten, bu kıssayı biliyorsunuz. Hazreti Meryem'e Allah-u Teala Cebrail'i gönderiyor. Cebrail buna üflüyor. Cebrail'i görüyor. Cebrail'i görüyor. Bak hani diyorlar Meryem annemiz peygamberliğe en yakın olan kadınlardan biridir. Peygamber olmadı ama Allah ondan konuştu. Cebrail konuştu ondan. Cebrail'i gördü. Meryem suresine diyor Allah-u Teala resmen insan suretine girdi Cebrail. Peygamberimize geldiği gibi. Geldi Meryem'in yanına. Meryem kız. Korktu ondan Meryem. Korktu ondan. Dedi benden korkma. Ben sana bir çocuk müjdeledim. Müjdelemek için beni Allah gönderdi. Meryem annemiz dedi ki bana bir erkek eli değmedi. Benim nasıl çocuğum olur dedi. Böyle şey olur mu dedi yani. Cebrail'le konuşuyor. Hani konuşmazmış Cebrail'le. Hani vahiy almazmış. Bu resmen işte. Bak Cebrail'le konuşuyor. Meryem annemiz çok büyük bir örnektir Kur'an'da. Çünkü Allah-u Teala Meryem annemizi bir okul olarak kabul etmiş ve bir devrim yapmış. İyi dinliyorsun beni. Şimdi bunu televizyonda konuşmak lazım. Burada olmuyor şimdi yani. 30 kişiyle 40 kişiyle olmuyor. Meryem annemiz bir okuldur. Ve o okulla, o üniversiteyle Allah bir devrim yapacak şimdi bak. Cebrail gelmiş, o profesörle bir araya gelmişler şimdi. Bir devrim yapılacak. Nedir o devrim? O zamana kadar İsrailoğulları kadınları bir eşya olarak görüyordu. Anlıyor musunuz? Kadının ismi bile yoktu. 1-2-3 diye çağırırlardı. Aynen Araplar gibi. Allah-u Teala siz mi erkekler kadına böyle zulmedersiniz? Bunu televizyonda anlatacağım inşallah. Zulmedersiniz. Bunları aşağı görürsünüz. İşte siz mi dersiniz ki babasız erkeksiz dünya olmaz? İşte size babasız erkeksiz bir dünyaya çocuk getireceğim ve o da peygamber olacak ve o işte kadın haklarının devrimini yapacak. İşte Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor. Hazreti İsa'nın hayatıyla Hazreti Meryem'le kadın haklarının devrimini yapmıştır. Bak bunun sosyolojik izahı budur. İlk defa bu kanunu dinliyorsun benden ya. Tefsirlerde bunu bulamazsın. Yani niye Meryem annemizi erkeksiz çocuk dünyaya getirdi kocası sorsalar size Bayraktar Hoca'nın talebesi olarak cevabınızı vereceksiniz. Kadın haklarının devrimini başlattı orada. Siz mi diyorsunuz erkeksiz dünya olmaz? Bak olur. Olur dedi Allah-u Teala. Kadınları bu kadar hakir görmeyin dedi. Ve böylece kadın haklarının devrimi başladı Hazreti Meryem'le. Onun için Hazreti Meryem çok büyük bir şahsiyettir Kur'an-ı Kerim'de yani. İşte burada meselen dediği konu bu. Şimdi burada bunu vermiyor Allah-u Teala. Bunu burada bulamazsınız şimdi. İşte hafızlığın önemini görüyor musunuz? Kur'an-ı Kerim bilgisi bilmeyen adam bunları yapamazsın şimdi. Buna kalırsın burada. He, misal verdi. Nedir bu misal? Hazreti İsa'nın doğum olayı dünya kadınlığının bir inkılabı, bir devrimidir bu. İnsan haklarının bir devrimidir erkeğe karşı. Hakır gördü kadın erkekler, Allah da tuttu. Bunu en iyi bir örnekle göstereyim bunlara dedi. Başka türlü mümkün değil. Kitap gönderiyor olmuyor. Şu olmuyor, bu olmuyor. Ahan sana erkeksiz bir çocuk dünyaya ve peygamber. İşte bu şeyin dünya insanlık tarihinde insan hakları konusunda yerini alması gereken bir konu bu. Bunu bütün dünyaya haykırmamız lazım. Bunu Amerika'da konuştum ben bunu. Bu konuyu Amerika'da konferans verirken üniversitede dediler bana ki mutlaka Hazreti Meryem bir erkekle bir araya geldi de bu çocuk oldu. Bu tabiata aykırı dediler hoca. Bunu bana profesör söylüyor. Columbia Üniversitesi'nde Christian Lea Fakültesi'nde profesör soruyor bana. Ben sana dedim bunu tabiatta olmayacağını, olacağını ispat edeceğim sana dedim. Ve orada ispat edeceğim. Hazreti Meryem'in namusunu Hristiyanlara karşı ben korudum orada. Bunu Kur'an-ı Kerim ilan etti dedim. Şimdi o ne anlattık orada, o konuyu başka bir zaman konuşuruz. Çünkü o biraz uzun, o tarafa kayar. O tarafa kaymayalım. Yalnız demek ki şu çıktı ortaya da şunu anlamış oldunuz. Burada. Buradaki Allah-u Teala ve ceannahu Hazreti İsa'yı yaptım diyor, kıldım diyor. Mesela bir örnek, bir misal. Libeni İsrail, İsrailoğullarına dediği konu işte budur. Yani Hazreti Meryem'in çocuksuz, babası, kocasız çocuk dünyaya getirmesi ve bir kadın haklarının değer kazanmasıdır. Bu neyle oldu? Kiminle oldu? Hazreti Meryem'le. İşte Hazreti Meryem arkadaşlar insanlık haklarının parlamentosudur. Üniversitesidir orası. Onun karnı oydu yani. Karnı. Onun karnı, onun rahmi dünya insanlığına ilk defa erkeksiz bir çocuk dünyaya geliyor ve bir örnek oluyor ve peygamber oluyor. İşte Hazreti İsa'nın burada konuştuğu konu bu. Ha, o zaman Cebrail dedi ona ki deyince bana erkek eli değmedi, ben nasıl çocuk yaparım diye titremeye başladı Hazreti Meryem. Kız yaşı belli değil ama belli ki buluğ çağına ermiş. Bunun üzerine Cebrail dedi ona ki bu kolaydır. Bu Rabbin için heyyin dedi ona, heyyin. Arapça heyyin kolaydır. Bu heyyin kelimesi hem Meryem suresinde var hem Ali İmran suresinde var. Bu Rabbin için çok kolaydır. Yani bu, yani sana mesele edinme dedi yani bunu. İşte ondan sonra biliyorsunuz gebe kalıyor, utanıyor, ailesinden kaçıyor, gidiyor işte bir ağacının altında, hurma ağacının altında geçen akşam anlattığım gibi çocuğunu dünyaya getiriyor. İşte bu misal kelimesini böyle size yorumlamış oldum ben. Anlaşıldı mı? Size en modern bilgiyi verdim ben burada. En modern yorumu yaptım size yani. Anlaşıldı mı? Demek ki Hazreti İsa kuldur, tapılamaz ve onu Allah-u Teala peygamberlikte görevlendirdi ve onu İsrailoğullarına bir model olarak, örnek olarak sundu. Bu örneği de budur yani, devrimi, kadın haklarının devrimidir bu. Erkeğin nazarında erkeğin kadının toplumda statü kazanması, insanlığını kazanmasıdır, insanlığını. İnsanlık şerefini kazanmasıdır bu. Hazreti İsa öyle görmeyin, öyle niye dünya öyle gelmiş? Öyle bir hikaye değil bu. Hikaye anlattılar bize bunu. İşte esas deşifre edilmesi budur bunun. Dedi. Allah-u Teala böyle dedi burada şimdi. Devam ediyor. Biraz daha bir şeyler daha. Buralarda konuşulacak, Hazreti İsa hakkında konuşacak bir şeyler daha. Biz şimdi alttaki ayete iniyoruz. Velev neşa'u. Ben dilesem diyor Allah-u Teala. Ben dilesem, istesem. لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْاَرْضِ يَحْلُفُ. Ben istesem meleklerden yeryüzünde bir iktidar kurarım yani. Size alırım diyor Allah-u Teala. Meleklerden kul yaparım yeryüzünde. Yeryüzünü onlarla ihya ederim. Meleklerle. فِي الْاَرْضِ يَحْلُفُونَ. Halefe kelimesini kullandı. Burada Allah halife kelimesini kullandı. Bizim bildiğimiz halife kavramı var ya, o kavramı burada fiil olarak kullanmış Allah. Yani ben dilesem sizden melekleri yeryüzüne sizden sonra oraya iktidar yaparım, oraya getiririm demektir. Arkadaşlar bu halife kelimesini azıcık biraz üzerine duralım. Biraz onu deşifre edelim yani. Yumuşatalım onu. Çünkü halife kelimesi de çok tepki görüyor bazen. Bazen kimileri savunuyor, mana bilmeden savunuyor. O biri efendim mana bilmeden karşı çıkıyor. Böyle bir kargaşa var Türkiye'de. Bir kültürsüzlük var yani. Bir cehalet var Türkiye'de. Biz bu cehaleti ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Yani çabamız bu. Çabamız bu. Şimdi burada halife kelimesinin manası gelmek demektir. Burada gelmek manasına kullanıyor. Bir insanın yerini alan vekil, vekil demektir. Bunun içindir ki peygamberimizden hemen sonra gelen halifeye halife denir. Hazreti Ebubekir halife odur. Ötekiler halife değildir. Ötekiler peygamberin halifesi değildir. Çünkü peygamberden sonra Hazreti Ömer gelmedi ki. Hazreti Ebubekir geldi. İşte Ebubekir peygamberin halifesidir. Onun yerine gelmiştir. Hazreti Ömer kendisine halife dememiştir. Kendisine emirul müminin demiştir. Çünkü o Hazreti Ebubekir'in halifesi oluyor. Hazreti Peygamber'in halifesi olmuyor. Bize bunu yanlış anlatıyorlar. Dört halife dönemi. Nereden çıktı bu? Kim demiş bunu? Manayı biliyor musun sen? Bilmiyorsun. Daha ne konuşuyorsun şimdi? Yani bizi doğru dürüst şeyler anlatıyorlar bize. Yani Kur'an'dan uzak şeyler konuşuyorlar. Demek ki halife kavramı resmen Hazreti Ebubekir'in halifesidir. Hazreti Ömer, Hazreti Ömer'in halifesidir. Hazreti Ali. Osman'ın halifesidir. Hazreti Ali. Dolayısıyla onlar birbirinin halifesi olmuşlardır. Eğer bunu kastediyorlarsa, yani peygamberi esas alarak konuşmak istiyorlarsa. Ha! Yok, öyle değil de devlet başkanı oldukları için konuşuyorlarsa o ayrı bir dava. O konu ayrı bir konu yani. O ayrı bir tartışılır. Şimdi halife kavramını biraz daha büyütecek olursak insanın yeryüzüne halife olduğunu söylüyor Allah-u Teala 29. ayette Bakara suresinin 5. sayfasının 1. ayetinde. Yani insan tüm canlıların lideridir. Halifesidir. En üstündekidir. Nasıl ki devlet başkanı en üstü olduğu için insan da canlıların, varlıkların en üstü olduğu için halifedir. Onu Allah-u Teala diyor ki ben yeryüzünde halife tayin ediyorum. Bir halife yaratacağım diyor Allah-u Teala. Demek ki ne oldu? Aslında insan kendi durumu icabı, statüsü icabı kainatın halifesidir. Ve eski alimler haklı olarak söylediler. Allah'ın yeryüzünde Allah'ı temsil eden iktidarını Kur'an'dır. Kur'an adamdır yani. Varlık olarak insandır yani bu. Çünkü yeryüzünde Allah-u Teala'nın sıfatlarını yansıtan tek varlık insandır. Yani Allah'ın sıfatları vardır. İlim sıfatı vardır. Allah onun cüzisini bize verdi. Gafur sıfatı vardır, affetme sıfatı vardır, özrü kabul etme, tevvap sıfatı vardır. Vardır, vardır, vardır, vardır. İşte bu sıfatları yeryüzünde insanoğlu yansıttığı için o insanoğlu halifedir. Buna tasavvuf dilinde insanı kamil diyoruz. Allah'ın sıfatlarını yeryüzüne yansıtan ve Allah'ın sıfatlarını kendisinde en güzel işleyen olgun insana insanı kamil diyoruz. Bu tasavvufi manasıdır. Ama siyasi manası ise halifenin Allah'ın iktidarını yeryüzünde yürüten adam demek, varlık demektir yani. Böylece tüm insanlar halifedir. Bu kavramın içerisinde Hazreti Adem de giriyor, Hazreti Peygamber de giriyor, biz de giriyoruz. Tüm insanlar giriyor. Tüm insanlar halifedir yeryüzünde yani. Bu bir kişi değil. Bu devlet başkanı sadece halife olur diye bir olay değil. Bu evrensel bir olaydır bu. Halife kavramı insanın ayrı bir sıfatıdır yani. İnsan eşittir halife. Anlıyor musunuz? İnsan sıfatının manasıdır bu. Manası. Bu bakımdan halife kavramını bu şekilde alırsak çok daha önemli yerlere gideriz ama şimdi tutup da konumuz bu. Konuyu anlatmak değil. Fakat meseleyi yakaladınız. Mesele halife arkadaşlar. İşte halifelik kaldırdı, halifelik geldi, halifelik gitti, halife oldu, halife böyle şöyle oldu diye filan. bu olaylar lüzumsuz kavramlardır bunlar. Anlıyor musunuz? Bu kavramlar lüzumsuz kavramlardır. Çünkü bir yanlış yaptığın zaman da o yanlış yanlışı getiriyor. Yani yanlıştan doğruya varamazsınız. Yanlışı idrak ettiğiniz zaman, anladığınız zaman ancak doğruya varma imkanınız olacaktır. Aksi takdirde yanlışın yanlışlığını idrak etmediğiniz müddetçe doğruya varmanız mümkün değildir. İşte bunlardan önemli kavramlardan biri de bu halifelik kavramıdır. İslam literatüründe, İslam kültüründe veya ilim dallarında. İşte diyor Allah-u Teala, ben istersem melekleri sizin yerinize halife yaparım, yerleştiririm, iktidar yaparım. Şimdi halifenin bir manası var, diğer ayeti kerimelerde onu söyleyeceğim şimdi. Şu anda hatırıma gelen Fatır suresindeki bir ayet ve 6. yüzdeki bir ayet var. Allah diyor ki o ayetlerde ve huvellezî cealekum halâife fil erd. Sizi Allah yeryüzünde iktidar sahibi yapacak. Ha. Bu sefer halife kelimesinin başka bir manasını verdi. O da şu: Allah yeryüzünde her asırda, her dönemde, her çağda bir milleti lider yapar. Bu millet bir zamanlar Bizans'tı. Bir zamanlar eski Mısır'dı. Bir zamanlar eski Yunan'dı. Bir zamanlar Selçuklu'ydu. Bir zamanlar Osmanlı'ydı. Şimdi Amerika oldu. Yani yeryüzünde bazı milletleri ben iktidar sahibi yaparım. Onlar yön verirler insanlığa. Çünkü bir hakem olması lazım diyor. İnsanlar bazen dalaşırlar birbirlerine. O dalaşacak olanlara otur yerine diyecek adama ihtiyaç var. Anlaşıldı mı? Yani nasıl ki bir ailede baba olmasa çocuklar girerler birbirlerine. Bir devlet olmasa şimdi biz gireriz birbirimize. Devlet olacak da biri otur diyeceksin aşağı. Haksızlık yapıyorsun diyene ihtiyaç var. Onun için devlet vardır diyor Allah-u Teala. Devlet, devleti kastediyor burada yani. Bir toplumun devleti var, bir de dünya devleti olma olayı vardır. O ve cevvellezi cealeküm halaife dediği olay bu. Hem Fatır suresinde, Yasin sayfasının hemen sağ tarafındadır, karşısındadır yani. Kur'an'da, onlar yan yanadır onlar. Bir de 6. cüzde var. Orada bunlar ikiz ayettirler. Dolayısıyla diyor ki Allah-u Teala, bir toplumun devlet haline gelmesi vardır. Çünkü o devletle hukukun, hakların yenmemesi için birisinin kılıcı masaya vurması lazım. Dön otur yerine, haksızsın diyecek birine ihtiyaç var. Bir de insanlık çapında birilerinin böyle olması gerekiyor diyor Allah-u Teala. Onun için ben insanlar arasında, toplumlar arasında, devletler arasında birini lider yaparım diyor Allah-u Teala. Bak şimdi ayeti görüyor musun? Nasıl mana verdik şimdi halife kavramına? Neler oldu şimdi bak, nelere gittik şimdi? Dolayısıyla siz zannetmeyin ki dünyada Amerika lider olurken Allah bunu bilmeyin. Allah bilmeden mi oluyor bu işleri? Olacak iş değil yani. Veya Osmanlı Devleti dünyaya lider derken, efendim Fransa'da çıkan bir danstan dolayı söyleyin o Fransız kralına, o dansı kaldırsın memleketime gelir diyecek kadar güçte bir devlet. Ya bu kolay mı? Bunu Allah vermese bunu yapabilir misin sen? Bu kendinle olmaz bu iş. Dolayısıyla demek ki arkadaşlar, dünyada lider devletler olmazsa dünya kargaşa olur. Birbirine girer. Bu bakımdan kim güçlüyse, kim daha toleranslı ise, kim daha ilme yatırım yapıyorsa onu lider yapıyor Allah. Bak dikkat edin. Bir laf konuşuyorum burada. Ben Amerikalı profesöre dedim ki, ne profesörüsün dedim. Michigan'da bir balık lokantasına yemek yiyoruz, bir İtalyan lokantası. Ben dedi tarihçiyim dedi. Ne okutuyorsun sen dedim tarihi? Amerikan tarihi yok ki dedim ya. Ormanlarda ağaçları mı anlatıyorsun dedim sen ya. Şaşırdı adam. Karısı da öldü gülmekten. Biz dedim 10.000 yıllık tarih demiyoruz ya. Şimdi böyle daha tarihi olmayan bir millet nasıl lider oluyor? Bana bunu söyleyebilir misiniz? İşte ilme olan aşkı. Beni buraya niye getirdiniz dedim onlara. 45 bin dolar harcadınız benim 1,5 ayıma. Biz ilme aşığız dediler. Dünyanın neresinde bir adam varsa ya gideriz onun ilmini alırız ya ayağımıza getiririz. İşte sizi getirdik. Sizi burada 45 günde sağdık, bitirdik. Sizi arşivledik dediler. Anlıyor musun şimdi bu milletin nasıl lider olduğunu dünyada? İlme aşık olan adam, ilme yatıran yapan adam, adamı ben lider yaparım diyor Allah'ta. Aslında ilimdir lider olan da, ilimdir lider olan. Melekler Hazreti Adem'in zatına secde etmedi. İlmine secde ettiler. Demek ilim sahibi olan adama boyun eğilir. Kim ilim sahibiyse ona boyun eğilir, ona secdeye gidilir demektir. Yani meleklerin Hazreti Adem'e secde etmesini Allah bana niye anlatıyor? Yani bana durup dururken melekler secde etti. Ettiyse etti. Bana bir şey anlatıyor, bir mesaj veriyor. Bana diyor ki bak ey kulum. Melekler Hazreti Adem'in yaratılmasını istemedi. Ben yarattım. Yaratınca ona ilmi öğrettim, bilgiyi öğrettim ona diyor Allah-u Teala, bilgiyi. Çağırdım melekleri, gelin bakayım şimdi. Buna öğrettiğim bilgiyi size anlatın bakayım dedi. Ders imtihan yaptı onu. Melekler dedi ki ya Rabbi biz nereden bileceğiz bu bilgiyi, biz anlatamayız. Hazreti Adem'e dedi ki sen anlat bakayım şimdi dedi. Hazreti Adem anlatınca dedi onlara ki siz şimdi şey edin bakayım. Şimdi ona secde edin bakayım dedi Allah. Nesine secde ettiler? Zatına değil Hazreti Adem. Zatına secde etse şirk olur. Tek Allah'a secde olur. O ilim Allah'tan geldiği için onun bilgisine secde ettiler, bilgi üstünlüğüne ve dolayısıyla secde Allah'a oldu. Hazreti Adem'e değil. Demek ki bilgili olan adama secde edilir. Hangi millette bilgi varsa, bilgiye aşıksa, bilgiyi yüceltiyorsa öteki milletler ona secde ederler. Bunu anlatıyor bana. Bunu anlatıyor. Diyor bana ki ey kulum saygı duymak istiyorsan dünya milletlerinden ilme yatırım yapacaksın diyor. Anlaşıldı mı şimdi? İşte size bak ne anlattım şimdi burada. Bak, oranın tefsirini yaptım. Bunun tefsirini yaparken yazacağım bunu oraya. Dolayısıyla değerli arkadaşlar işte dünya ilim sahiplerine secdeye gidiyoruz. Otur diyor bize oturuyor. Kalk diyor kalk. Şuraya gidemezsin gidemez. Oraya gidersin gidersin. Bu yetkiyi kim verdi ona? Allah. Allah verdi. Peki ne diye verdi ona bunu? İlimle, ilim sevgisinden dolayı. İlmi yatırımdan dolayı. Kardeşim bizim kollarımızı bağladılar. Şöyle düşünürsen haramdır, böyle düşünürsen haramdır, öyle düşünürsen haramdır. Haramdan düşünemedik ve geri kaldık şimdi. Şimdi geri kaldık. Şimdi ahını vahını çekiyoruz ama ne yazık ki öyle oldu. Ötesi berisi yok yani. Ben utandım yani. Gittim bir İngiliz'in efendim ayağının dibine İngilizce öğrenmek için ders aldım. Ve ben bir sene kan yedim, kan kustum orada. Bu niye benden ders almıyor da ben bundan alıyorum dedim ya. Benden zeki değil kardeşim. Feliş dağını sokarım ben onu ama. Ne garip böyle işte. Çalışmayan adam başkasına secde edersin. Onun dibine oturursun. Bu budur arkadaşlar. Onun için benim geçmiş nesillerime biraz kızdım orada yani. Çok kızdım yani. Benim ayağıma gelecekti ben de söyleyecektim ha. Niye ben onun ayağına gideyim? Üstünlük orada çünkü. İngilizce dünya imparatorluğu kurdu. İngilizce bilmeyen adam dolar ekonomi imparatorluğu kurdu. İngilizce kültür imparatorluğunu kurdu. Hadi bakayım şimdi. Hadi bakayım şimdi. Sen buradan bul payını bakayım. İşte değerli kardeşlerim. Bu halife kavramı bak nerelere götürdü bizi. Efendim. Dolayısıyla halifelik unutmayacaksınız. İktidar, dünya iktidarı. İktidar demektir bir manası. Dünya iktidarın Allah, bilgiye aşık olan adam, bilgiyi seven adam, bilgi için yatırım yapan adama ben bunu veririm diyor Allah-u Teala. Demek ki bilgi büyük iktidardır. İnsanı secdeye getirmiştir. Melekleri bile secdeye getirmiştir. Melekleri secdeye getirmiştir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, yani halifelik kavramını azıcık da olsa bir izah ettim size. Ha bu küçük beynimle bu kadar anlıyorum ben bunu ne yapayım? O kadar dedim geçtim şimdi. Allah-u Teala diyor ki ben dilesem melekleri iktidar yaparım ha. Bak öyle fazla konuşup durmayın diyor Allah-u Teala. Yani bu insanlar yanlış hareket ediyoruz. Allah bize kızıyor yani. Yanlış hareketlerde bulunuyoruz yani. Bugünkü yazımı okuduysanız görün orada neler var orada Allah ayetlere neler söylüyor. Bu insana saygının, insanı sevmenin önemini neler olduğunu görüyorsunuz orada. Şimdi onlara giremeyiz. Devam ediyoruz şimdi. Bir daha konuşuyor şimdi. Hazreti İsa neymiş? Bir daha ele alıyor. Ve innehu le'ilmun lis-saati fela temterun biha vettebi'un. Hada sıratun mustakim. O dedi Hazreti İsa da olabilir. Ama biz Hazreti İsa olarak kabul edelim. Le'ilmun lis-saati kıyametin ilmidir, bilgisidir. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا Ondan şüphe etmeyin. وَاتَّبِعُونَ Bana tabi olun diyor Allah. هَذَا صِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ Doğru yol budur. Şimdi bu ayette pek çok konular var. Bunları deşifre etmemiz lazım. Size anlatmam lazım. Ama kaç dakikamız var? Ha? 20 dakika var mı? O zaman bir şeyler yaparız. Bir şey de sıkıştırırız araya. Çünkü öyle bir yere geldi ki bugün şimdi bir devrim yapacağız. Burada devrim yapılıyor şimdi. Başlayacağız burada. Şimdi bu ayeti kerime gereği bizim alimlerimiz %90'ı derler ki Hazreti İsa tekrar dünyaya gelecek. Hazreti İsa ölmedi. Ruh, maal, ceset Allah'a çıktı. Ve tekrar kıyamete yakın gelecek. Hazreti Muhammed'in diniyle sallallahu aleyhi ve sellem diniyle amel edecek. Ve kıyametin alametidir Hazreti İsa'nın gelmesi diye. Bu ayeti kerimedeki ilim kelimesini böyle yorumlamış alimler. Şimdi sırası geldi. Bunu konuşmak mecburiyetiyiz. Çünkü bu yanlışı düzeltmek mecburiyetindeyiz. Şimdi arkadaşlar, önce bu bilgi nereden geldi? Onu söyleyeyim size. Bu bilgi İsrailiyattan gelmedir. Yani şöyle bir konu var. Dinler arasında bir konu var. İyi dinliyorsunuz beni. Nefes almak yok. Nefes yok. Allah-u Teala bir peygamberi gönderince ondan sonraki peygamberi göndereceğini ismini vererek o kutsal kitapta zikreder. Bu Allah'ın kanunudur. Örneğin Hazreti Musa'nın Tevrat'ında Hazreti İsa'yı müjdelemiş ve bizim peygamberimizden müjdelemiş. Tevrat'ta peygamberimizin adı Muhammed'dir. Şimdi Alanya'ya gidiyorum. Alanya'daki konferansım yarın Müslüman'ın şahsiyetini anlatırken o ayeti anlatacağım bak. Bu ayetten başlayacağım orada. Neyse. Şimdi Hazreti İsa'nın İncil'inde de peygamberimizi müjdeledi. Dolayısıyla peygamberimizin İncil'deki adı Ahmet'tir. Tevrat'taki adı Muhammed'tir. Yani bu isimler peygamber doğmadan 600 sene evvel, birisi de 12-15 asır evvel verilmiş. Yani Muhammed ismi, Ahmet ismi Allah tarafından verilmiş bir isimdir. Birisi Tevrat'ta yer alıyor, birisi İncil'de yer alıyor. Demek ki şimdi iyi dinliyorsunuz beni, konuşmayın arkadaşlar. Demek ki şu kanun evrensel bir kanun. Allah'ın sünnetullahı, sünnet kanun diyoruz buna. Ne demek o? Bir peygamberi, bir sonraki peygamberi, bir evvelki peygamberin müjdelemesi. Ama o kutsal kitabından müjdeliyor, kendi kafasından değil. Kendi kutsal kitabına Allah diyor ona ki, senden sonra şu peygamberi vereceğim. Tevrat'ta da Hazreti İsa'nın adı Mesih'tir. Tevrat'taki. Bunun İngilizcesi Mesaya. Bugün açarsanız İncil'de bunu görürsünüz. İncil'in ayetlerinde vardır bu. Mesaya kelimesi. Tevrat'ta. Kitab-ı Mukaddes'in Old Testament dedikleri, yani eski kitap, eski kutsal kitap dediler, yani Tevrat. Şimdi ama ne gariptir ki Allah'ın bu kanuna karşı çıkmış insanlar. Nasıl olmuş? Tevrat'ta ne zaman ki Hazreti İsa geliyor, Yahudiler diyorlar ki biz buna inanmıyoruz. Bu Mesaya değil bu. Yani bu Hazreti İsa değil, Mesaya, Mesih değildir bu dediler. Mesih değil bu. Onlar hala Mesih'i bekliyorlar. Şimdi bak, Yahudiler hala Mesih'i bekliyorlar. Hazreti Muhammed geldi aradan, gene olmadı. Bakın nereden aldım, temelden aldım bu konuyu ya. Bu bilgiye hiç kimse sahip değil, siz sahipsiniz. Size veriyorum ya. Bu sefer Hazreti İsa geldi inanmadılar. Hazreti Peygamber geldi inanmadılar. Şimdi şu anda hala Yahudiler Mesaya'yı bekliyor. Yani bir Mesih gelecek dünyaya. İnsanlığı kurtaracak. Kimin fikri, kimin inancı bu? Tevrat'ı değiştirenlerin inancı bu. Yahudilerin inancı bu. Mesih inancıdır bu. Mesaya kavramıdır bu. Tamam mı? Ha. İslam Müslümanlara bu kültürden, İsrailiyattan geçme bir olaydır bu. Ve Müslümanlar buna bir yorum getirdiler. Dediler ki Hazreti İsa gelecek ama Hazreti Muhammed'in diniyle amel edecek. Yani, yanesi şu, Hazreti İsa'nın paletlerini omuzundan sokacak yani. Peygamberlik rütbesini alacak da gelecek. Olacak iş mi bu ya? Doğuştan peygamber olan bir peygambere nasıl paletlerini sokarsın sen? Sen onun rütbesini nasıl sokarsın? Bu konuşulan lafları görüyor musunuz arkadaşlar? Neler, ne hatalar yapıldı, ne odunlar yıkıldı, ne çamlar devrildiğini. Şimdi bu inanç nereden geliyor? Müslümanlara İsrailiyetten geliyor. Bunu Kur'an-ı Kerim'e nasıl mal ettiler şimdi? Kur'an-ı Kerim'i incittiler. Kur'an-ı Kerim'i incittiler. Şimdi 6. cüzde Allahu Teala diyor ki: "Ve ma gateluhu ve ma salabuhu velakin şubbihe lehum" ayeti var orada. Onu öldürmediler, onu çarmıha germediler. "Velakin şubbihe lehum" şubbihe, şebih kelimesi benzemek manasına gelir. Fakat bunun bir başka manası var, onu düşünmediler. Diyorlar ki Hazreti İsa'yı ihbar eden adamı Allah çevirdi Hazreti İsa'nın şekline, onu öldürdüler, Hazreti İsa ruh macesi Allah'a çıktı diyoruz biz şimdi. Halbuki şübbihe lehum kelimesinin başka bir manası var, orayı bilmediler. Ne manaya geliyor? Şebehe aynı zamanda zannetmek manasına gelir. Öyle zannettiler. Hazreti İsa'nın öldü diye zannettiler diyor Allah-u Teala. Bak şimdi ne kadar mana değiştiriyor işi biliyor musunuz? Su böyle akarken aldık onu getirdik bu tarafa şimdi. Yani ırmak böyle akarken aldık suyu verdik bu tarafa şimdi. Ha demek ki Hazreti İsa'yı öldü diye zannettiler. Öldürmeye kalktılar fakat ölmedi Hazreti İsa. Ve Hazreti İsa kaçtı, eceliyle öldü, eceliyle. Ruh maceset Allah'a çıkmadı. Ruh maceset Allah'a çıkmadı, eceliyle oldu. E bunu nereden söylüyorsun hoca efendi? Hangi sözde bunu söylüyorsun? Açıyoruz Meryem suresinin 3. sayfasını. Orada Allah-u Teala bunu bize izah ediyor. Ne sana ne bana, hiç kimseye bunu bilemiyor ki. İzah etmiş onu Allah-u Teala. Sanki de Hazreti İsa'yı biz öldürdük. Biz çarmıha geldik ve ula bunu kendisine aldıysa Allah kendisi almıştır. Bunu anlatacak olan Allah'tır. Biz yapamayız ki bu işi. Şimdi bak burada ne diyor şimdi? Dinleyin. Hazreti İsa kendi ağzından söylüyor. Bu onun hadisidir. Bak hadisi ayete çevirdi Allah-u Teala. Peygamberlerin pek çok hadisleri Kur'an'dadır. Şimdi diyor ki Hazreti İsa kendi ağzıyla "Vesselamu aleyye." Bana selam olsun. Kendi kendine selam veriyor Hazreti İsa. Bana selam olsun. Yevme vulittu, doğduğum gün ve yevme emutu, öleceğim gün. Bak öleceğim diyor, öleceğim. Biz diyoruz ona ölmedi. Ha bu işe baksana. Biz diyoruz ona ölmedi. Ve yevme ub'asu hayya, ve dirileceğim gün. Arap hocalarla münakaşa ettik İngiltere'de. Dediler ki hoca, buradaki emutu ne malum dünyaya geldikten sonra kıyamette ölme değildir. Peki dedim abi, bir sayfa çevirelim arkaya. Aynen böyle dedim ha. Hazreti Yahya da aynısını söylüyor dedim. Niye Hazreti İsa'yı getirmiyorsunuz kıyamette dedim. O da aynı kelimeleri kullanıyor burada dedim. Pes dediler hoca. Pes. Pes. Ya dedim böyle olur bu iş. Kur'an bilgisi olmadan böyle olur adam. Kemiklerini kırarlar adamın. Hazreti Yahya da aynısını söylüyor burada. Bak okuyayım ayetini bak şimdi. Ve selamun aleyhi. Bu sefer Allah-u Teala diyor ki Hazreti Yahya'ya selam olsun. Aynı kelime bak. O diyor bana selam olsun. Burada diyor Allah ona selam olsun. Yevme vulide, doğurulduğu gün, ve yevme yemut, öleceği gün, ve yevme yubasu hayya, dirileceği gün. Aynı kelimeleri Hazreti Yahya için söylüyor Allah-u Teala. Buna niye demiyorsunuz bu işi dedim. Orada bu yorumu niye yapmıyorsunuz da burada bir sayfa sonra aynı yorumu yapıyorsunuz dedim. Pes dediler, bitti, tamam dediler hocam, kabul. Daha oraya gelene kadar daha ne ayetler vurdum onlara. Ali İmran suresinde Allah-u Teala söylüyor dedim. İnni müteveffike ve rafi'uke ileyye. Ey İsa, seni öldüreceğim, ondan sonra kendime çıkaracağım seni diyor dedim. Sen buna ne yapacaksın sen? Bu ayete ne yapacaksınız dedim ya. Gelelim Maide suresinin son sayfasına. Orada Allah-u Teala Hazreti İsa'ya sorgu açıyor. Allah-u Teala diyor ki Hazreti İsa öldüğü zaman ben ona soru açtım. Soru çekmiş ona. Ey İsa, sen mi dedin o insanlara beni ve annemi ilah edinin? Ha? Hazreti İsa dedi Allah'a, Ya Rabbi, dediysem sen benim dediğimi bilirsin. Felemma teveffeyteni kunte enter rakib aleyhim. Ya Rabbi, sen benim canımı alırken onlara murakabe ediyordun. Benim dediğimi demediğimi sen bilirsin. Dedi. Şimdi Hazreti İsa kendi ağzıyla söylüyor. Allah-u Teala diyor ki seni öldüreceğim, kendime çıkartacağım diyor. Biz nasıl deriz ki Hazreti İsa ruh mal ceset Allah'a çıkmış? Böyle bir sahte bir şey olur mu? Böyle bir sahte bir şey olur mu? Ve o peygamberi getirdiğimiz zaman bu dünya, Hazreti İsa bu dünyaya geldiği zaman peygamberimizin son peygamberliği ne olur? Ne derler sonra bize? Kur'an-ı Kerim'de bu kadar ayeti kerimeyi Ahzab suresinde ayet, son peygamber Hatemen Nebiyin, Hatemen Nebiyin, Hatemen Nebiyin deyip deyip duruyoruz. Peygamber son peygamberdir, peygamber son peygamberdir. Hazreti İsa bu dünyaya geldiği zaman da rütbesini mi alacaksın onda? Peygamberliğini mi alacaksın onda? Son peygamber olmaz mı bu sefer? Bu ayeti kerimeye ters düşmez miyiz biz şimdi? Ha, bu işi görüyor musun, neler yapmışız biz şimdi? Neler yaptığımızı anlıyor musunuz biz şimdi burada? Neler olduğunu görüyor musunuz arkadaşlar? Bu konferansı bir Amerika'da anlatmışım, bir İngiltere'de, bir dersime söylemişim, bir de size söylüyorum ha. Böyle bir arena yapsak da böyle bir vursak böyle bir. Efendim, şimdi demek ki kısaca özet olarak Kur'an-ı Kerim'de sizi biz gezdirdim. Nisa suresinden, Maide suresinden, efendim Meryem suresinden filan bir vurduk böyle. Vurduk da ne oldu şimdi? Ne oldu şu? Hazreti İsa öldükten sonra Allah'a çıktı. Eceliyle öldü Hazreti İsa. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Kur'an'ın ayetine ters düşemez kimse. Ve ne oldu? Şunu gördük. Biz de Allah'a öldüğümüz zaman Allah'a döneceğiz. Sümme ileyhi turcaun. Sonra Allah'a döneceksin demiyor mu? Küllü nefsin zâikatul mevte sümme ileyna turcaun demiyor mu? O cenazenin üzerine yazılan bezde, yeşil bezde. Ona döneceğiz. O Allah'a çıktı diyor kelime. Biz Allah'a döneceğiz demektir bu. Eğer kıyamette bir peygamber gelecekse Hazreti Muhammed gelirdi. Yani eğer layıksa buna bir peygamber dönmeye, odur buna layık. Peygamberlerin şahı odur. Peygamberimize de hakaret ettiğimizin farkında değiliz yani. Ha, bu aradan yani bu insanlar var ya, bu bu bilgileri bize yanlış verenler var ya. Dolayısıyla arkadaşlar, şimdi buradaki kıyamet ilmidir manasında, Hazreti İsa'nın geleceği manasında değil o. Kıyamet bilgisini sahip olan bir kişiydi o. Ve Allah-u Teala devam ediyor. Sakın ha o kıyametten şüphede olmayın. Kıyametten şüphe etmeyin. Vettebi'un, bana tabi olun. Hâdâ sırâtun müstakîm. Bu doğru yoldur. Şimdi o konuyu anlattık, bittik o konu. Hazreti İsa konusu. Bu ayeti kerimede arkadaşlar iki büyük kavram var. Bu iki büyük kavram sırat-ı müstakim denen Allah'a giden yolun kilometre taşlarıdır. Bunlardan bir tanesi ahiretten şüphe etmemek, şüphesizlik, şüphe etmemek. Birisi de Allah'a tabi olmak. Bu iki şey sırat-ı müstakimi oluşturuyor. Doğru yol budur diyor Allah-u Teala. Sırat-ı müstakim budur. Size sorsalar, ihdine sıratal müstakim nedir? Diyoruz ya hani, ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bu sırat-ı müstakimin gitsek şimdi 8. yüzü bak o ayetini oradan ışık yaktı. Bak, siz ışığı görmüyorsunuz. Ama ben görüyorum. Bana dedi ki bak, yanlış mana veriyorsun hoca dedi bak burada. Sırat-ı müstakim sadece bu değil ha dedi. Oradan ikaz etti bak. 8. yüzün baştan 8. sayfası ve arkadaki sayfanın son ayeti ve sonraki sayfanın 1. ayetinin sonunda ve ondan sonraki ayette ve enne hâzâ sırâtı, bu benim yolumdur diyor Allah. Soruyoruz oradaki ayete, 3 tane ayet var orada şimdi. Ya Rabbi, bu senin yolun dediğin şey nedir ya Allah aşkına, bir söyle bize bakayım. Oradaki yukarıdaki ayetler bunu izah ediyor. Arkadaşlar, 9 tane insan hakkından bahsediyor. İnsan hakları evrensel beyannamesini Allah orada sıralamış. Evet. Bunu bir haykırsak ona millete, dünyaya. İnsan hakları evrensel beyannamesini görseler orada. O 9 tane maddeden sonra diyor ki Allah-u Teala, işte benim yolum budur. İnsan hakları Allah'ın yolu oluyor arkadaşlar. Anladınız mı şimdi? Allah'a giden yolu ören taşlar, kilometre taşları insan haklarından geçiyor diyor Allah-u Teala. Yetim hakkı var onlardan bir tanesi, yetim hakkı. Yetim hakkına riayet etmeyen bir millet, bir toplum, bir insan Allah'ın yoluna giremez diyor. Böyle böyle var mı kitap böyle haykıran? Bana bunu söyleyin bakayım, yetim hakkını. Neyse, şimdi oraya başka bir zaman döneriz. Sohbetimizi başka bir zaman orada yaparız. Fakat orada başka bir sırat-ı müstakimin, doğru yolun başka maddelerini, kilometre taşlarını sayıyor Allah-u Teala orada. Başka yerde başka şey. Bak şimdi başka bir yerin dedi ki, burada da başka var diyor şimdi. Başka yerde başka esasları sayıyor. Burada çok ilginç bir iki noktayı söylüyor. Yani olmazsa olmazlardan biridir bu. Bak şimdi buradaki olmazsa olmaz imanın temeli oluyor. Oradakileri yapmazsan, oradaki birinci maddeyi yapmazsan, birinci madde hariç, o 8. yüzdeki birinci madde hariç öbürleri yapmazsan günahkar olursun. Dinden çıkmazsın. Birincisi hariç. Ama buradakini yapmazsan dinden çıkarsın. Ya şuradakiler olmazsa olmazını veriyor. İslam inancının, İslam dininin temel değerlerini veriyor burada. İki tane büyük değerini veriyor. Olmazsa olmazını veriyor yani. Nedir o? فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا. Kıyametten şüphe edemezsin. İki, Allah'a tabi olacaksın. Başka birine tabi olursan şirke gidersin. Çünkü inanç, çünkü inanç sisteminin temelini teşkil ediyor bu arkadaşlar. Onun için Allah-u Teala burada bu ayette dedi ki, bak ne kadar konuştuk burada, kaç dakika oldu? Tam 15 dakika, 16 dakika oldu benim saatimle. Haklıymışım saati sormakla. Efendim, هَذَا صِرَاتٌ مُسْتَقِمْ. Doğru yol budur. Yalnız Allah-u Teala o kadar güzel izah ediyor ki konuyu şimdi, bu doğru yoldan insanları nasıl uzaklaşacağını, çıkacağını da söylüyor. Onu da veriyor, o bilgiyi de veriyor, eğitiyor bizi yani. Tam bilgi tam veriyor yani, meseleyi anlatıyor. Diyor ki şimdi, وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْتَانُ. Şeytan sizi yoldan çıkarmasın. O benim yolumdan çıkarmasın sizi. Ha. Demek ki bizi şeytan o yoldan çıkaracak. Görevi o. Şeytanın görevi o. Peki bu şeytan bizi oradan nasıl çıkarmayacak? Bunun bağışıklık sistemi ne? Buna nasıl karşı koyacağız? Bu şeytan denen mikroba nasıl bir iğne vereceğiz ki? Efendim bir insana iğne yapıyoruz ya, aşı. Nasıl bir aşı yapacağız ki bu insanın ruhuna, bu şeytan mikrobuna yakalanmayacak, hasta olmayacak bu. Aşı yapıyor. Allah-u Teala bu ayetler hep aşıdır yani. Ha? Bu ayetler hep insandan korumak için, hepsi aşıdır bunların. İnanın yani. Allah bu Kur'an hastanesini açmış, insanların ruhuna aşı yapıyor. Efendim onları şifadır diyor ya Kur'an. Başka ayet. Ve şifa ulli mafissudur. İnsanların göğsünün şifasıdır diyor bu. Şifa. Ha, bu manevi şifa. Şimdi o şifayı hep bize enjekte ediyor Allah-u Teala ayetlerle. Şimdi burada da soruyoruz, ya Rabbi bu şeytan bizi buradan çıkaracak. Şimdi bu mikrobu nasıl aşı yapalım insana? Şüphe etmeyeceksin diyor. Ve bana tabi oldun mu diyor. Ha, bana tabi oldun mu, şüphe etmedin mi? Sen o ilacı aldın, o mikrobu aldın yani, aşıyı aldın, şimdi sen hastalanmazsın. İnnehu adubun mubi. İnnehu leküm adubun mubi. O şeytan sizin için düşmandır diyor. Ha. Şimdi burada size önemli bir cümle söyleyeceğim. Kur'an-ı Kerim'i böyle önümüze bir dökseydik, bütün ayeti kerimelerini görebilseydik bir anda ve size ben onların manasını böyle gösterebilseydik, bu ayet ne anlatıyor biliyor musun Kur'an? Kur'an diyor ki, akıllı insan düşmanını, dostunu tanıyan adamdır. İşte sana Kur'an-ı Kerim. Bu. Hepsi bunu anlatıyor bize şimdi. Bütün ayetler bunu söylüyor. İnsanoğluna dostuyla düşmanını anlatır. Buradaki düşmanın diyor şeytandır. Düşmanımızın bir tanesi şeytandır. Fakat çok ilginç, Allah-u Teala burada niye iblis kelimesini kullanmadı da şeytan kelimesini kullandı? 8. gece dinlediniz beni değil mi? Orada bunu anlattım. Şeytan kelimesini niye burada kullandı da iblis kelimesini kullanmadı? Çünkü şeytan aynı zamanda insan da olabilir. Şeytan hem insandan olur hem cinden olur. İblis de sadece cinden olur. Dolayısıyla bizim şeytanımız sadece cinler değil. Bizim şeytanımız bizi yoldan çıkaran kim varsa odur. Bizi Allah'ın yolundan uzaklaştıran hangi insan var ya, hangi felsefe varsa. Ha, adam kitap yazıyor, felsefe insanı yoldan çıkarıyor. Ha, şeytan oldu o işte. O şeytandır işte. Allah-u Teala öyle söylüyor. Bunu 8. cüzün 1. sayfasının 2. ayetinde söylüyor. Bu şeytanlar diyor, peygamberlerin de düşmanıdır. Bu insan şeytanları var ya diyor, insan şeytanları. Peygamberlerin de düşmanıdır bunlar. Ve orada çok ilginç bir kelime kullanıyor. İsterseniz o manayı vereyim size onun. Dinlemişsiniz bendir ama olsun. Ramazan burada mıdır? Ha. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنْ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا diyor Allah-u Teala. Orada 8. cüzün 2. ayet. Ben bütün peygamberlere diyor, bak size demiyor bir şey, bizi attı kenara. Siz şöyle durun bakayım. Sizin tabii ki düşmanınız diyor Allah-u Teala. Siz bırak da peygamberleri ele alayım şimdi. Bak şimdi ne diyeceğim size diyor. Bütün peygamberlere insanlardan ve cinlerden meydana gelen şeytanları düşman kıldım diyor. İnsanlardan ve cinlerden. Nasıl düşmanlık yapar bunlar peygamberlere ya Rabbi diye soruyoruz. Ayet devam ediyor, cevabını veriyor. Yuhi ba'luhum ila ba'lin zuhrufel kavli gurura. Onlar, o şeytanlar birbirlerine yaldızlı sözleri ve sahte sözleri vahyederler, ilham ederler. Fiskos yaparlar, fiskos, fısıldarlar. Oradaki vahiy kelimesi fısıldamak manasına geliyor, fısıldamak. Şeytan vahiy veremez. Ama fısıldamak manasına geliyor. O kelime birçok manaları var. İlham manası var, fısıldamak manası var, vahiy manası var, var. Ama buradaki manası fısıldamak. Birbirinin kulağına diyor, fısıldarlar diyor, sahte sözleri. İşte insanın kafasına yanlış bilgi, oradaki fısıldamak, oradaki vahiy, kitap, kelime manasına da gelir, yazmak manasına da gelir. Ha, o zaman yazı yoktu, ha, şimdi yazı var. Oradaki yuhi böyle manalandıracaksın, çağa göre yorum vereceksin oraya. Ha, bir adam bir kitap yazdı, bilmem nerede, dünyanın neresinde, benim kafamı onu okurken fısıldıyor bana şimdi. Fısıldıyor bana yanlış fikirleri. Ha, oldu benim şeytanım şimdi. Ha, 20. asırda o yuhi kelimesine böyle mana vereceksiniz. Yani öyle sadece fısıldamak değil, kitap yazmak manasına da gelir. İşte arkadaşlar, bu ayeti kerimede وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ şeytan, şeytan sizi o yoldan çıkarır. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُب۪ينَ, o sizin apaçık düşmanınızdır. Mubin, mubin, açık. Yani diyemezsin ki düşmanımı görmüyorum. Düşmanın içinde işte nefsin ya. Nefsin sana söylüyor kardeşim. Bunu yapma diyor sana. Bu haramı ye diyor sana. Bunu yap diyor sana. Aklında diyor sana yapma. Vicdanında yapma. Yap. Yapın tarafını tuttun sen. Şeytanın tarafını tuttun. Halbuki diyor Allah-u Teala apaçık bir düşmandır diyor. Sen bunu görmem diyemez. Açık. O ezan okundu. Ama biz burada anlatacağımızı bugün anlattık yani. Meramımızı anlattık. Ne anlattık bugün arkadaşlar? Bugün çok şeyler konuştuk. Biraz geç geldiniz. Efendim burada 50-60 kişi, burada gayet bir ders aldılar bugün yani. Şahane bir ders oldu. Allah-u Teala dedi ki bize, Hazreti İsa kuldu. Benim kulumdu. Tapınmaz, tapınılmaz. Ben ona peygamberlik verdim. Ve onu ben İsrailoğullar için bir devrim kanunu yaptım onu. O bir misaldir, örnektir ama numunedir, ama kadın hakları konusunu Allah onu babasız dünyaya getirmesi sebebiyle kadınların erkeksiz dünya olmaz sözünü, erkeğin kendini gururlu görmesinden dolayı Allah-u Teala dedi ki bak şimdi ben bir inkılap yapacağım, erkeksiz çocuk dünyaya getireceğim, hem de peygamber. Böylece kadın haklarının en büyük devrimi orada yapılmıştır. Hazreti Meryem bir üniversitedir yani, anlıyor musunuz? Dolayısıyla onun için Allah-u Teala Hazreti İsa'yı babasız dünyaya getirdi. Kadınların değer kazanmasıdır bu. efendim dedik, bunu uzun uza diye anlattık. Şimdi burada anlatamayız, özet yapıyoruz. Allah-u Teala dedi ki, ben dilesem, istersem sizin yerinize melekleri iktidar yaparım yani. Sizi çekerim o dünyadan, melekleri getiririm oraya ha. Bu aradan halife kavramını açıkladık. Detaylı bir şekilde hemen hemen. Yani bana sorarsanız %90'ını anlattım. %90'ı şeklinde anlattım. 10 tanesi de eksik kaldı. Öyle kabul edin. Çünkü öteki ayetlerin siyaksı bakına giremedik. Yani kontekstine giremedik, muhtevasına giremedik. Onun için onları bir özet olarak verdim size. %10'u da oraya pay bırakın. Ondan sonra geldik Hazreti İsa konusunu anlattık detaylı bir şekilde. Ve Yüce Allah'ın sırat-ı müstakim denen o yolun kilometre taşlarının başka başka şeyler olduğunu da söyledik. Ama burada olmazsa olmazı iki kilometre taşından bahsettik. İki önemli değerden bahsettik. İnanç prensibinden bahsettik. Birisi kıyametten şüphe etmemek, bir tanesi de Allah'a tabi olmak konusuydu dedik. Ve sonra bu değerlerin ördüğü Allah'ın yolundan insanı çıkartacak olan gerçek düşmanın şeytan olduğunu ve şeytanın da kimlerden oluştuğunu anlatmış olduk. Böylece bugünkü vaaz